maar Groene gaf me zijn doelen opgericht. En tussen die twee doelen, de ploeg uit het gesticht. Alle diepste hooligans schreeuwen dan in koor. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alle grote snorren die stinken uit hun bek. Alle knoflook vreten, dat is niet zo gek. Geef een stand van een balletje trappen. Dat wat kinderbijslag en PKK grappen. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Zegt dat fluit al gek. Na de wedstrijd slaan we je op je bek. Als in derde helft alles losgaat, is de Allah bidden allang te laat. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. En dan nu de opstelling van de langdurige gasten uit Turkije. In het doel met nummer 1, Ali. Achterin van links naar rechts, nummer 2, Hassan. Nummer 3, Ahmed. Nummer 4, Ali 2. Nummer 5, Ali 3. Op het middenveld met nummer 6, Kemal. Nummer 7, Hassan 2. Nummer 8, Ali 4. Nummer 9, Ali 5. En voorin met nummer 10, Deuner. En met nummer 11, Ali 6. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor. Alweer niet gescoord, alweer niet gescoord. Alweer niet gescoord door Turkenspoor.